Book 2 74 74 74 رجاء الشيء Iets vragen Iets vragen هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ Kunt u mijn haar knippen? Kunt u mijn haar knippen? من فضلك, ليس قصيرا جدا. Niet te kort graag. Niet te kort graag. من فضلك, أقصر بقليل. Iets korter graag. Iets korter graag. هل يمكنك تظهير الصورة, تحميض الفيلم؟ Kunt u de foto's ontwikkelen? Kunt u de foto's ontwikkelen? الصور موجودة على CD. De foto's staan op CD. De foto's staan op CD. الصور موجودة في الكاميرا. De foto's zitten in de camera. De foto's zitten in de camera. هل يمكنك إصلاح الساعة؟ Kunt u de klok repareren? Kunt u de klok repareren? الزجاج تالف. Het glas is gebroken. Het glas is gebroken. البطارية فارغة. De batterijen zijn leeg. De batterijen zijn leeg. هل يمكنك كي القميص؟ Kunt u het hemd strijken? Kunt u het hemd strijken? هل يمكنك تنظيف القميص؟ Kunt u de broek schoonmaken? Kunt u de broek schoonmaken? هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ Kunt u de schoenen repareren? Kunt u de schoenen repareren? هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ Kunt u mij een vuurtje geven? Kunt u mij een vuurtje geven? هل معك كبريت أو ولاعة؟ Heeft u een lucifer of een aansteker? Heeft u een lucifer of een aansteker? هل عندك منفضة سجائر؟ Heeft u een asbak? Heeft u een asbak? أتدخن السيجار؟ Rookt u sigaren? Rookt u sigaren? أتدخن السجائر؟ Rookt u sigaretten? Rookt u sigaretten? أتدخن الغليون؟ Rookt u pijp? Rookt u pijp?